Anii trec, nimeni nu-i mai oprește. Și mă întreb ce a fost în urma mea. Fericire și iubire, toate astea au însemnat ceva. Oamenii sunt făcuți pentru iubire. Oamenii vor să afle dragostea. De aceea în seara asta, pentru întreaga lume voi cânta. Dă-mi o viață, doar o viață, lumea ajunge. Doar o viață, lumea ajunge să iubesc. Am nevoie de iubire și de un pic de fericire. Așa că o viață pe un drum și nu știu unde. Undeva capătul într-o zi am să-l găsesc. Cele bune, cele rele, cum au fost pe toate le iubesc. Dă-mi o viață, doar o viață, lumea ajunge. Doar o viață, lumea ajunge să iubesc. Am nevoie de iubire și de un pic de fericire. Așa că o viață nu-mi ajunge să iubesc. Uită-te acum, vino să iubești ca mine. Vino să iubești, haide nu mai aștepta. Viața e un joc și se termină, știi bine.